mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwają państwowe obchody święta Konstytucji 3 maja. Komisja Europejska zgodziła się na zniesienie zakazu wjazdu do Unii dla cudzoziemców, stawia przy tym pewne warunki. W tym serwisie zajrzymy też na Mazury. Pomimo kiepskiej pogody chętnych do żeglowania po tamtejszych jeziorach nie brakuje, ratownicy mają sporo pracy. Na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy odbyły się uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenie obserwował Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądały uroczystości? Wydarzenie rozpoczęło podniesienie flagi oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy w symboliczny sposób oddali hołd Konstytucji 3 maja. Odczytany został również tekst tego historycznego dokumentu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pierwsza w Europie ustawa zasadnicza była przełomowym aktem politycznym. 3 maja 1791 roku tu właśnie, na Zamku Królewskim w Warszawie, Parlament połączonych Unią Polski i Litwy uchwalił drugą na świecie, a pierwszą w Europie Konstytucję Państwa. Prezydenci wspólnie podpisali deklarację mówiącą o tym, że nowoczesną Europę należy budować na wolności, demokracji i solidarności. Uroczystości na zamku zakończyła salwa armatnia i defilada. Za chwilę z udziałem prezydentów rozpocznie się debata o przyszłości Europy, a wieczorem prezydent Andrzej Duda wyda uroczysty obiad na cześć przybyłych gości. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja bogatą ofertę programową przygotował m.in. program Trzeci Polskiego Radia. Wicedyrektor Trójki Marek Wiernik zaprasza na specjalne wydanie audycji Ryszarda Jaźwińskiego, które rozpocznie się po 17. Zachęcam, zapraszam, specjalne wydanie trójkowo-filmowo Ryszarda Jaźwińskiego. Będzie o Złotych Taśmach, czyli Nagrodach Krytyków Filmowych w kategorii filmu polskiego, bo będzie tylko mowa o polskim kinie, polskich filmach. Będzie bardzo dużo muzyki z polskich filmów, zapowiedzi polskich premier filmowych i oczywiście będzie też odwołanie do Konstytucji 3 maja. Z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja Polskie Radio uruchomiło także specjalny serwis multimedialny we współpracy z Kancelarią Sejmu. Jest on dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zakazu wjazdu do Unii dla obcokrajowców, ale postawiła warunki. Wjechać na teren wspólnoty będą mogły tylko osoby już zaszczepione oraz te, które podróżują z państw z niskim wskaźnikiem zakażeń COVID-19. Komisja uznała, że należy złagodzić ograniczenia dla podróży do Unii, które nie są niezbędne. Beata Płomecka. Do Unii Europejskiej będą mogli wjechać obcokrajowcy, którzy zostali w pełni zaszczepieni co najmniej 14 dni przed podróżą. Swobodnie wjadą także obywatele z tych państw, w których dwutygodniowy wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców waha się między 25 a 100. Średnia unijna obecnie to 420. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że czas ożywić w sposób bezpieczny przemysł turystyczny i transgraniczne znajomości. Zastrzegła, że jeśli pojawią się nowe mutacje koronawirusa, konieczne będzie uruchomienie tzw. hamulca bezpieczeństwa i tymczasowo przywrócony zostanie zakaz wjazdu do Unii dla obcokrajowców. Te propozycje Komisji Europejskiej to sugestia dla krajów członkowskich, bo ochrona granic leży w ich kompetencjach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec wracamy do kraju. Mimo niesprzyjającej aury, chętnych do żeglowania po mazurskich jeziorach nie brakuje. Nad ich bezpieczeństwem czuwają ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I jak podkreślają, pracy w majówkę im nie brakuje, mówi ratownik Tomasz Kurowicki. Udzieliliśmy pomocy 29 osobom. Przeprowadziliśmy 3 interwencje na jeziorze Jeziorak przy współpracy z Iławskim WOPR-em. Mieliśmy też zgłoszenie o dryfującej łodzi na jeziorze Ryńskim. Gro to były akcje techniczne spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, więc ludzie wylądowali w trzcinach albo na kamieniach. Na Śniadwach jest jedna żaglówka, która wpłynęła na kamienie, przebiła dno i na razie osiadła na mieliźnie. Ludzie stamtąd zostali zabrani.

business, I know. On $100 bill, 'cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel, heavy, heavy fuel, heavy, heavy. Minut po godzinie 13. Witamy Państwa w kolejnej godzinie naszego spotkania. W tej godzinie między innymi przed 14 powtórka z rozrywki. Dziś o majowych świętach, w tym oczywiście o święcie Konstytucji 3 maja na wesoło. Będzie także o specjalnym serwisie poświęconym Konstytucji 3 maja i rocznicy i obchodom. O już po części zrealizowanym projekcie Polskiego Radia porozmawiam za chwilę, za moment także o tym, jak czcimy ten dzień aktywnie, na sportowo, może jeszcze inaczej, ciekawie. To i więcej w kolejnej godzinie naszego spotkania. Trójka do trzeciej. Zapraszamy, polecamy. Przy muzyce oczywiście. I would know.

do nucenia, do podgwizdywania, na przykład Peter Bjorn and John. 20 minut po godzinie 13. Naszym gościem jest Krzysztof Kosowski, wiceszef portalu internetowego Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruszył specjalny multimedialny serwis poświęcony Konstytucji 3 maja. Proszę powiedzieć, co zawiera, co możemy znaleźć? Serwis Konstytucji 3 maja, który wystartował siłami portalu Polskiego Radia we współpracy z Kancelarią Sejmu, to jest właściwie taka przekrojowa wycieczka przez cały temat związany z Konstytucją 3 maja, czyli od jej genezy, od tego, dlaczego w ogóle do podpisania takiego dokumentu doszło, poprzez szczegóły zapisu treści, dokładnej treści Konstytucji 3 maja, tutaj bazujemy na dokumencie źródłowym, poprzez tego, jakie były jego efekty, aż po Konstytucję jako symbol, który był kultywowany patriotycznie, aż po dzisiejszy dzień. Także właściwie od genezy aż do współczesności. A co znajdziemy od strony graficznej? No to mówimy w radiu też i tej dźwiękowej na tym serwisie. Tak, bo stworzenie tego serwisu było tyle wyzwaniem, że tutaj mówimy o wydarzeniu z końca XVIII wieku, czyli ani dźwięki z epoki oczywiście nie istnieją, bo to jeszcze nie ta technologia. Również oczywiście zdjęcia to jeszcze nie te czasy, więc tutaj było pewnego rodzaju wyzwanie dla zespołu projektującego i w dużej mierze właściwie 90% serwisu opiera się na obrazach. Przede wszystkim najbardziej znany obraz Jana Matejki, Konstytucja 3 maja, ale też inne obrazy na podstawie rysunków, czy to Jana Norblina, czy mapy z epoki, które zawierają, czy przedstawiają granice pierwszej RP przed rozbiorami po pierwszym, drugim i trzecim rozbiorze. Także to jest warstwa graficzna. Jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową, to tutaj już posiłkowaliśmy się archiwalnymi audycjami Polskiego Radia, które z specjalistami, ekspertami, historykami omawiały ten temat, ale też zostali nagrani historycy, którzy w 230. rocznicę podpisania tego dokumentu komentują z perspektywy czasu, jakie on miał znaczenie. Mówił pan o wyzwaniu, to zapytam, co było najtrudniejsze dla twórców serwisu? Trochę to, o czym wspomniałem, czyli przedstawienie w warstwie graficznej, bo zazwyczaj serwisy, które dotykają trochę bardziej współczesnych tematów, bogato ilustrujemy zdjęciami, robimy do tego grafiki. Tutaj było to wyzwanie, że ani zdjęć, ani takich multimediów, już nie mówiąc o żadnych filmach, to nie było dostępne, więc właściwie wyzwanie dla grafików od samego początku było takie, żeby wymyślić tą szatę graficzną, żeby ona była spójna. I wydaje mi się, że przez to właśnie zastosowanie tego zabiegu, że opieramy się w 90% na materiałach źródłowych, na obrazach, na mapach, dajemy użytkownikom tego serwisu taką możliwość przeniesienia się w czasie, wczucia się trochę w ten klimat tamtej epoki. Dodatkowo serwis otwiera bardzo ciekawa animacja, trochę w taki marvelowski sposób, pop-artowy, trochę narysowane postaci, wprowadzenie w ten temat. To też pokazuje, że staramy się w tego typu serwisach pokazywać, że te tematy nie są tylko zakurzonymi muzealnymi archiwaliami, ale też można nadać temu nowe życie, zdynamizować to i pokazać to od ciekawej strony także współczesnym odbiorcom. Choć mówimy o serwisie Polskiego Radia, wiemy, że to dzieło nie tylko Polskiego Radia. Powiedzmy coś od kuchni o tym właśnie. Tak, ten serwis powstał we współpracy z Kancelarią Sejmu RP. Tutaj miło nam się zrobiło, że Sejm zwrócił się do nas, akurat do Polskiego Radia, do portalu, z taką ofertą, z pytaniem, czy byłaby możliwe stworzenie wspólnie takiego serwisu. A zwrócono się do nas dlatego, że poprzednie nasze dzieła również spodobały się, odniosły pewien sukces, chociażby największy ostatnio serwis specjalny, czyli Bitwa Warszawska 1920, który dostał dwie nagrody w zeszłym roku. Stąd ta współpraca z Sejmem. Pracowaliśmy w dwa zespoły ze strony Sejmu, specjaliści, też historycy, którzy konsultowali ten projekt po stronie portalu, także na cały zespół dziennikarzy, redaktorów, oczywiście programiści i graficy, dzięki którym ten serwis tak wygląda, jak wygląda i tak dobrze działa, jest tak nowoczesny. I to nie tylko po polsku. Tak, oczywiście to już jest też nasza taka świecka tradycja, że serwisy powstają w wersjach językowych. Tutaj akurat mamy wersję angielską, czyli taką najbardziej uniwersalną, ale też wersja litewska, co do tej pory nam się nie zdarzało, no ale ze względu na temat, który no, dotyczy obu naszych państw i Polski, Litwy, taka wersja językowa również się pojawiła. Gdzie to wszystko możemy znaleźć? konstytucja3maja.gov.pl. Wystarczy pisać ten adres i serwis jest przed nami. Najnowszy serwis Polskiego Radia, bo ostatnio pamiętamy, ten najnowszy to był poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to była dosyć szybka akcja, związana oczywiście, wiadomo, ze śmiercią artysty, ale udało się, no i portal Polskiego Radia stara się na tego typu potrzeby odpowiadać dość szybko. No i widzimy, że cieszy się to dużym zainteresowaniem, więc no, sądząc, kierunek jest właściwy. I też wypełnia misję Polskie Radio tym samym. Jak najbardziej. konstytucja3maja.gov.pl. Nowy serwis specjalny Polskiego Radia. Państwa i moim gościem był Krzysztof Kosowski, wiceszef portalu internetowego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To Trójka, 26,5 minuty po 13. Krzysztof Krawczyk. Program Trzeci Polskiego Radia. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I've been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. meets you straight and these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function with it. Świętowanie ważnych rocznic w historii naszego kraju na sportowo ma, czy właściwie miało dość długą tradycję. Przykład dała Warszawa. Tu od wielu lat odbywały się biegi patriotyczne. Zresztą Trójka była ich patronem. Potem już były organizowane w całym kraju. Dziś, gdyby oczywiście nie pandemia, tysiące biegaczy pobiegłoby w biegu Konstytucji 3 maja. Myślę, że święta narodowe wręcz powinniśmy obchodzić bez spiny i patosu. Oczywiście z pełnym szacunkiem do ludzi i wydarzeń, które miały miejsce. Katarzyna Machaj. Natomiast same biegi patriotyczne to idealna formuła łącząca przyjemne z pożytecznym, bo jednocześnie możemy się poruszać, ale też w jakiś symboliczny sposób uczcić te wydarzenia, które miały miejsce. Przez ponad 10 lat startowałem w organizowanych w Warszawie biegach składających się na tak zwaną warszawską triadę biegową. Adam Szymański. W jej skład wchodził bieg Konstytucji, bieg Powstania Warszawskiego i organizowany 11 listopada, będący swoistą klamrą, bieg Niepodległości. Dla mnie to było manifestowanie poprzez sport, patriotyzmu, przywiązania do barw narodowych, przekazywania tych wartości młodszym. To także szacunek dla tych, co walczyli i ginęli w imię wolności i niezależności. Wyrażanie swojego patriotyzmu przebiegniętymi kilometrami to bardzo prosty, przyjemny i przede wszystkim zdrowy sposób na taki biało-czerwony manifest. Bartłomiej Osior. A sam udział w biegu Konstytucji, nawet w wersji wirtualnej, może być dla nas świetną motywacją na to, żeby odejść od majówkowego grilla i zamienić kilka karkówek i kaszanek na coś przyjemnego i korzystnego dla naszego zdrowia, co oczywiście jako trenerzy biegam lubię, bardzo polecamy. Dla mnie Warszawski Bieg Konstytucji był dosyć istotną imprezą w kalendarzu biegacza, natomiast myślę, że generalnie brakuje wszystkich tradycyjnych imprez, które miały miejsce. Bieg Konstytucji był wyjątkowy, przede wszystkim rozpoczynała się wiosna, ulice warszawskie, także cały klimat jest niezastąpiony. Mam nadzieję, że wszystko wróci jak najszybciej do norm i znowu będziemy mogli w taki sportowy sposób zamanifestować swoją niezależność, swoją patriotyczną postawę. Naprawdę chciałbym, żebyśmy już wrócili do normalności i mogli w ten sportowy sposób wyrazić swój patriotyzm. Myślę, że wszystkie biegi, które upamiętniają jakieś wydarzenia, są bardzo dobrą, a przede wszystkim skuteczną formą przypomnienia społeczeństwu, co miało miejsce, w jaki sposób, w jakim miejscu i dlaczego akurat tego dnia jest wyjątkowo. A relację przygotował Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu, zresztą także biegacz i historyk, który namawia, by dziś po aktywnościach sportowych na zewnątrz poczytać trochę o Konstytucji 3 maja. To było naprawdę, jak na koniec XVIII wieku, wydarzenie absolutnie niespodziewane. Polecamy. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. Hold me close and hold me fast. I never thought you'd ever ask. Some moments were meant to last, but this ain't one. We could. We could run.

słowa, które państwo słyszą, to właśnie społeczeństwo wita serdecznie naszych żołnierzy. Proszę państwa, za nimi widzimy górników w strojach górniczych, widzimy przodowników pracy, którzy niosą węgiel wydobyty ponad normę. Wszyscy oni idą przy dźwiękach znanej w kraju i za granicą. Proszę państwa, za nimi przodujący dom starców w Warszawie. Nasi kochani staruszkowie idą dziarskim, młodzieńczym krokiem przy dźwiękach marsza sportowego. Proszę państwa, za nimi pracownicy placówek handlu uspołecznionego. Widzimy przodowników pracy ze sklepów monopolu spirytusowego. Proszę państwa, za nimi widzimy służbę zdrowia, lekarzy, ginekologów, stomatologów, chirurgów. Proszę państwa, za nimi idą nasi kochani przyjaciele, grabarze. Niosą transparenty, mój grób świadczy o mnie, grzeb się tylko u nas. Idą wszyscy przy dźwiękach dziarskiego marsza pogrzebowego. Proszę państwa, obecnie widzimy górali w strojach regionalnych, widzimy góralki, małe góralątka z kwiatkami. Nasi górale idą z własną ludową kapelą przy dźwiękach ludowego góralskiego marsza. I proszę, na tym kończymy nasze sprawozdanie i łączymy się z kawiarnią Europa. Ach, niemal widziałem te tłumy, te dumnie niesione transparenty. Brał pan, redaktor, kiedyś udział w takim pochodzie pierwszomajowym? Nie mówię o tych po 89, które się tam... W których brałem udział. Jako strona raz z tej, raz z tamtej, ponieważ idąc z autobusu można być członkiem kilku takich. Kilku frakcji. Oczywiście, że tak. Zresztą jak młody człowiek był, to rzeczywiście 1 maja również był okazją do pewnych gonitw po mieście. To zdecydowanie tak. Natomiast tak, brałem jako dziecko, oczywiście, że tak. 1 maja kojarzy mi się z balonikiem, dlatego, że miałem balonik. No. Miałem balonik i ten balonik nagle, czy puściłem, czy taki był tłum ludzi i ten balonik poszedł pod buty właśnie defilującego wojska ludowego Wojska Polskiego, tak? Natomiast zawsze moją ciekawość i taką, no, nawet taką ożywioną ciekawość wzbudzali podhalańczycy, tylko wtedy jeszcze nie umiałem tego wypowiedzieć w sposób poprawny. Te peleryny. Peleryny, te piórka, tak. To była formacja, do której od razu z miejsca, jako 5-latek, od razu bym się zapisał. Czyli wyparli z serca redaktora strażaków. Nie, w ogóle ja nie wiem w ogóle, co z tymi strażakami. Nigdy nie chciałem zostać strażakiem. Czytałem książkę oczywiście. O strażakach. Tak, o strażakach, o chłopcu, który chciał zostać strażakiem. I nigdy w ogóle, ale o co chodzi tutaj z tym strażakiem? Natomiast w tym skeczu również można powiedzieć, że autor, pan Ostrowski, teraz, ze współczesnej perspektywy, byłby dobrym, tak zwanym beatboxerem. Ach, to się beatbox nazywa, czyli naśladownictwo instrumentów przede wszystkim perkusyjnych, ale tutaj również dętych i muszę przyznać, że bardzo prawidłowe trzymanie się tonacji. Tak. Poza tym te orkiestry rzeczywiście też podobnie grały. Brały podobnie i grały mocno, tak? To nawet dobrze grały. Dobrze grały te orkiestry. Dobrze, to wróćmy teraz do sentymentalnej Polski. Kabaret Elita, Polskie Strzechy. Polskie strzechy pochylone, kryte słomą z naszych pól, zamyślone, zadziwione, stoją tutaj właśnie tu. O czym myślą nasze strzechy, gdy je smaga deszcz i wiatr? Od Bałtyku morskiej fali, aż po śnieżne szczyty Tatr. Nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie. Nie austriackie, nie jakieś inne, ale rodzinne, ale rodzinne. Na tym piasku mazowieckim, wśród tych lasów, łąk i pól, gdzie biegałeś, będąc dzieckiem, dzieląc radość poprzez ból, stoją strzechy takie swojskie,